الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب التفليس والحجر باب التفليس والحجر mlango huu ni mlango unaozungumzia kuhusu kufilisika kwa mtu aliyekuwa ana mali nyingi lakini kisha akafilisika manake mali yake ikawa tena hana kwa ajili ya madeni yaliyokuwa mengi kuliko ile mali yake walhajru hajru manake ni kuzuiwa mtu ambaye alikuwa ana mali yake asifanye chochote katika hiyo mali asiweze kuwa na amri na hiyo mali ambayo ni yake kwa sababu ambazo huwa zampata mtu yule tukianza kueleza kuhusu taflis kilugha wanasema hapa mtunzi ya kuwa ataflisu maakudhu minal falsi hii taflis asili yake imechukuliwa kwa jina alfalsi alfalsi manake nini fahia aqallu anwa'i nuqudi falsi manake ni kiwango kidogo zaidi cha pesa wa akhasu mali rajuli na pia ikiwa ni mali basi ni katika mali duni kabisa ya mwanamme yani ikiwa mtu anamiliki mali ambayo ni duni basi hiyo mali itaitwa alfalsi wa ardau alumlati na pia falsi hutumika kwa maana ya zile pesa ambazo ni mbaya ambazo hazifai pia zinaitwa alfalsi wa hakikatuhu lakini sawa hakika wa hili neno maanake alintiqalu ni mtu kutoka min halati alyusri kutoka katika hali ya wepesi ya kuwa alikuwa ana mali alikuwa na neema kwa mambo yake alikuwa yanamwendea kwa wepesi kwa hivyo kutoka katika hali hiyo ila halati al-usri mpaka katika hali ya uzito na ugumu wa kimaisha iko sasa mambo yake tena yamekuwa ni magumu hayamwendei alivyokuwa pale mwanzo huo ndio hakika wa neno hili la al-falsi na at-taflis wastilah al-fuqaha lakini katika maafikiano ya maulama wa fiqhi kuhusu neno hili wanaeleza kuwa ataflis manake nini katika fiqhi wanasema kuwa ataflis mandainuhu aktharu min malihi ni yeyote ambaye deni lake analodaiwa ni nyingi zaidi na ni kubwa zaidi min malihi kuliko mali yake anayomiliki huyo tayari moja kwa moja katika fiqhi anaitwa kuwa almuflis na hicho kitendo kilichompata kinaitwa ataflis kwa hivyo ikiwa alikuwa mwanadamu ana mali na mashallah Allah akawa amemnemesha mali na ile mali bado anayo lakini kwa ajili ya kuwa anadaiwa huko na kule basi yale madeni yakiangaliwa yanakuwa yamezidi ile mali moja kwa moja yule anaitwa muflis katika fiqhi hiyo ndio maana ya ataflis ama maana ya hajru ambao ni neno la pili katika unwani hii alhajru fi lugha almanu wa tadhiq hajru katika lugha maana yake almanu ni kuzuia kitu ani kukataza kitu kisifanyike. Watadhiq, na kutia dhiki jambo fulani. Hiyo ni katika lugha. Wa shar'an, lakini katika sheria, man'ul insani ni kumzuia mwanadamu minatasarufi fi malihi, kwa kufanya atakavyo kwa mali yake. Kwa hivyo ni mwanadamu ana mali na ni mali yake, lakini akawa amezuiwa asifanya atakavyotaka kufanya kwenye mali yake. Kwa hivyo hana uamuzi wa kuwafanya hivi ama afanye hivi kwa ile mali ambayo ni yake. Hiyo ndio maana taflis. Na taflis, hiyo ndio maana ya hajru. Kisha hajru, maulama wameigawanya aina mbili. Aina ya kwanza, hajrun lihadhi ghairi almahjuri alayhi, ni kule kuzuiwa lihadhin, kwa fungu ghairi almahjuri alayhi, fungu ambalo si la yule aliyezuiwa. Kwa hivyo ina maana kuwa pale kuna mali. Sasa huyu anaambiwa kuwa ile mali hauruhusiwi kufanya chochote, kwa kuwa upeane ama uuze ama utoe kama zawadi, yani ufai kufanya unavyotaka ile mali, ingawa ile mali si yake, ni ya mtu mwingine, ya kuwa labda alikuwa amempa amuuzie. Sasa yeye tu anamuuzia ile mtu, kisha baadaye atachukua kidogo pesa ambazo wameelewana, alafu zingine amregeshe mwenyewe mali. Sasa huyu anazuiwa kuwa ile mali ndio basi, tena kuanzia sasa hauruhusiwi kufanya unavyotaka kwa hii mali. Hawezi kuuza, hawezi kugawa, hawezi kutumia. Hii ni aina kwanza ya alhajru. Na hiyo hutokea sana kwa yule ambaye amefilisika na akawa bado ana mali ya wale ambao wamemletea mali zao ili awauzie, kisha baadaye ndio awaregeshe pesa zao. Sasa aina hii ndio aina ya hajru, kwa sababu sasa zile mali ingawa yeye ndio alikuwa anauza, lakini sasa kumbe si zake, na sasa ashatangazwa kuwa ni muflis. Sasa huwa anaambiwa sasa kuanzia sasa hizi mali hauruhusiwi kuziuza wala kuzichukua. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe watakuja na wazichukue wenyewe. Sasa hiyo inaitwa hajrun lihadhi ghairi almahjuri alayhi. Na pia mfano mwingine ni kama vile mgonjwa huwa anazuiwa asigawe mali yake zaidi ya thuluthu moja katika ugonjwa ambao yahofiwa kuwa labda atakufa, licha kuwa mali ni yake, lakini anaambiwa kuwa hiyo mali hauruhusiwi kuitoa isinapeana zaidi ya thuluthu moja. Kwa nini? Kwa sababu ile mali kwa wakati ule huwa inazingatiwa kuwa ni mali ya wale watakomrithi kwa hali ambayo sahihi amefikiwa nayo. Sasa kana kwamba mali ile si yake, hasa nitagawa mali ili wale ambao watakuwa wana haki kurithi awakoseshe ile mirathi ambayo itakuwa ni haki yao. Hasa kwa kipindi kile huwa anazuiwa pia, ya kuwa hafai ile mali kuitoa zaidi ya thuluth moja. Na asili ya aina hii ya alhajru ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, man adra kamalahu, yeyote atakayepata mali yake, inda rajulin, na ile mali kawa iko kwa mtu, kad aflasa, aliyefilisika kwa hakika, fahuwa ahaku bihi min ghairihi, basi yule mwenye mali atakuwa na haki zaidi kuchukua mali yake kuliko mtu mwingine yote. Ani mfano, mtu amfungua duka na ikawa sasa anapata mali kwa watu tofauti tofauti. Labda ile duka lake anauza nguo, anauza viatu. Sasa ikawa wale wanaoleta nguo, yule analeta nguo analeta, lakini hapewi pesa hapo kwa hapo, zile nguo zauzwa, kisha baadaye sasa kuja baadaye baada ya kuuzwa nguo ndio sasa achukue pesa zake. Yule mwenye viatu pia ni hivyo, wanauza kisha baadaye atakuja kuchukua viatu vyake. Lakini sasa huyu ambaye ndio mwenye duka anayewauzia wale wenzake ikawa ametangazwa kuwa ni muflis. Kisha sasa yule mwenye nguo akaja akapata zile nguo ambazo alizileta ziuzwe bado ziko pale. Sasa Mtume anasema yeyote atakayepata mali yake kwa mtu ambaye tayari ashakuwa ni muflis, yeye ndio ana haki kuchukua ile mali yake. Kumaanisha kuwa lau kama yule ambaye alikuwa amepewa nguo na watu na mtu fulani na akapewa viatu na mtu fulani, alikuwa tayari ashauza viatu. Sasa pesa anazo za viatu, lakini sasa zile pesa pia akawa watu wanakuja kumdai, akawa anawalipa mpaka tena hana pesa za kumpa nani yule mwenye viatu pesa zake, kwa sababu kuna watu wengine wanamdai kwa madeni mengine ambayo alikuwa nayo. Sasa ikawa anatumia hizi pesa ambazo ni za mwenye viatu kulipa ile madeni, na bado hajamalizika. Mwenye viatu pia akaja anataka pesa zake, na wengine bado wanakuja wanataka pesa zao. Lakini sasa kisha baadaye yule mwenye nguo akaja kapata pale kuna nguo ambazo alikuwa amezileta na hazijauzika. Sasa ina maana kwa yule mwenye viatu hana haki kusema kuwa wewe umeuza viatu vyangu na pesa ushawapa watu wengine, sasa mnachukua hizi nguo. Hana haki kuchukua zile nguo. Yule mwenye haki kuchukua zile nguo ni yule mwenye nguo mwenyewe, ambaye ndiye alileta nguo, ndio anachukua zile nguo zake. Atakuwa yeye angalau amepona nguo zake zisiuzwe, alafu pesa asipate. Ama kwa yule mwenye viatu itakuwa manake pia shaingia kati ya wale ambao watakuwa na mdai yule, kwa kuwa mali yao ishauzika lakini pesa zimetumika kivingine. Kwa hiyo ina maana sasa huyo anazuiwa ambaye ni muflis akitaka kuuza zile nguo ili ndio alipe deni la yule mwenye viatu, anazuiwa, anaambiwa kuwa huruhusiwi, hizo nguo tunaziweka mpaka mwenyewe aje azichukue. Sampuli ya pili ya hajru ni hajru lihadhi nafsihi, ni kule mtu kuzuiwa asifanye chochote kwa mali ambayo ni yake mwenyewe, haki yake, fungu lake, lakini ambiwa kuwa haufai kabisa kuchukua hii mali ambayo ni yako alafu itumie unavyotaka, huruhusiwi. Na wakati mwingi huwa ni kwa sababu ya kuwa labda yule anayezuiwa kufanya hivyo akiwachiwa nafasi hiyo anaweza karibu ile mali, kwa sababu ya kuwa labda ni mgonjwa ana mali, lakini kisha akaja akawa ni wazimu, sasa ile mali huchukuliwa na akabidhiwa mtu mwingine awe ni mwenye kuichunga na kuisimamia, wala si yule ambaye ni mwenye mali na ashakuwa ni wazimu. Ama labda ana mali amerithi kwa babake, lakini bado mtoto mdogo, hana uwezo wa kuisimamia ile mali na kuiendeleza. Sasa wakati ule kwa kuwa bado ni mdogo, haruhusiwi kufanya anavyotaka kwa ile mali yake licha kuwa ni yake. Na asili ya aina hii ya hajru ni aya Allah anasema kwenye suratu Nisa, wala tutusufahaa amwalakum, wala msiwape wale ambao ni akili punguani mali zenyu. Sasa zile mali licha ya kuwa ni zao, lakini Allah amezinasibisha na wale ambao wamekabidhiwa zile mali ili wazihifadhi kwa kumhifadhia yule ambaye amepata mtihani huo wa akili. Na hili jambo la kuwa Uislamu una kipengele hichi cha kuwa mtu anaweza kazuiwa licha kuwa mali ni yake, lakini asiitumie na kufanya anavyotaka, ama mali ni ya mwenzake lakini anazuiwa kwa maslahi ya mwenzake, hili ni moja katika mambo ambayo yanaonesha uzuri wa Uislamu na sheria zake. Na ni kwa sababu mara nyingi mtu akiwa labda alikuwa mashallah ana neema, mpaka watu wanaona kuwa huyu tukimpelekea vitu vyetu atauza na atapea pesa zetu, wakati ule mtu huwa yuko sawa, maisha yake yanamwendea sawa, na pia watu wanamuona kwa mashallah huyu ndio wa kufanya naye biashara, kiasi cha kwa sasa anajua kwa huyu akija nitampa hizi, ana na fanya mambo yanaenda sawa. Lakini sasa mtu kama yule akija Allah kampa mtihani ya kuwa sasa mambo yamemgeukia, amefilisika, huwa anachanganyikiwa tena, anachanganyikiwa kabisa, mpaka anaweza sasa akaanza kufanya mambo ambayo mtu ambaye ana akili na busara hawezi akafanya. Kisha yale mambo sasa yatamsababishia yeye mwenyewe matatizo, na pia anaweza akawasababishia wenzake ambao ndio wenye mali matatizo. Sasa kwa sababu hiyo, sasa ndio sababu Uislamu unalinda hali hiyo isije ikawapelekea watu wengine wakapata madhara, na pia inamlinda mtu yule ili asije akawa amepata madhara kwa mali yake kwa sababu ya hali ambayo alikuwa anayo. Tunaanza kusoma hadithi za mlango huu, tukianza na hadithi ya kwanza. An Abi Bakri bin Abdirrahman an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu. Abu Huraira radhi za Allah zawji yake anasema alimsikia Mtume rehma na amani zawji yake akisema, man adraka, yeyote atakayepata malahu, mali yake, biainihi, yenyewe kabisa, ile ile mali yake, inda rajulin, kwa mtu, kad aflasa, aliyefilisika kwa hakika, ambaye kwa hakika ashafilisika, fahuwa, basi huyo mwenye mali aliyepata mali yake kwa mtu huyo, ahaku bihi, ana haki kwa hiyo mali kuichukua, mina ghairihi, kuliko mwingine. Kwa hivyo ina maana kuwa tunasikiza redio ama tumesoma magazeti, tukapata mtu fulani ashatangazwa kuwa ni muflis, na tukajikuta kuwa wewe na mimi ule mtu anayetangazwa kuwa ni muflis tulimpelekea bidhaa fulani atuuzie. Sasa ikawa nina mbio mbio tuwania angalau nini, ili ile bidhaa yetu pia ikiwa tutaipata basi tuipate, tusipate hasara kwa kuwa yule amefilisika, basi mali yetu ikapotea. Tulipokimbia tukifika pale, mmoja kapata mali yake ipo haijauzwa, na mwingine akapata mali yake ishauzwa, na pesa hamna. Yule ambaye mali yake ishauzwa hawezi akaanza eti kung'ang'ania ile mali ambayo si yake, akidai kuwa unajua sasa itabidi sasa hii mali ambayo imbakia iuzwe alafu tuchukue nusu nusu, angalau iwe tumepata hasara nusu, si eti mimi tu ni peke yangu nipata hasara na wewe unapata mali yako kamili. Hapana. Kwa maana yake ni kuwa sasa mathalan tulikuwa tumempelekea mwingine, amempelekea ng'ombe, mwingine amempelekea mbuzi ama farasi ama kondoo ama punda. Sasa ina maana kuwa huyu aliyepata kuwa punda wake hajauzwa, na mwingine akapata ng'ombe wake ameuzwa, huyu mwenye ng'ombe ambaye ng'ombe yake ameuzwa haruhusiwi kuwa na lazima kuwa tu punda pia uzwe alafu agawane pesa nusu kwa nusu, eti kwa sababu sasa aweza kukubali yeye ndio apata hasara peke yake. La, labda wakipata kuwa wote washauzwa na pesa ambazo zimbakia ni chache na hazijulikani kwa hizo pesa ni za nyama yupi ambaye ameuzwa ndio hizo pesa zake, sasa hapo itakuwa wagawane, huyo achukua angalau nusu huyo nusu, lakini kuwa hakijauzwa hapo moja kwa moja ule mwenye chake ndo anachukua. Hivyo ndio vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hii hadithi, anasema fahuwa ahaqu bihi min ghairihi, mutafaqun alaihi, maanahu rawahu shaykhani, yani Bukhari wa Muslim, wa rawahu Abu Daud, hadithi hii hii impokewa pia na Abu Daud, wa Malik, na pia Imam Malik akaipokea hadithi hii, min riwayati Abi Bakr bin Abdurrahman, tena kwa riwaya huyu huyu Abu Bakr bin Abdurrahman mursalan, lakini hadithi ambayo kwa riwaya hii ya Malik na Abu Daud ni hadithi ambayo ni mursal, yani kumaanisha kuwa huyu Abu Bakr ambaye ni tabi'i hakutaja sahaba ambaye ni Abu Huraira ama sahaba mwingine aliyemwambia maneno hayo. kwa kudai kuwa ni maneno ya mtume bilafdhi, lakini lafdhi yake hiyo hadithi iliyopokewa na Abu Daudi inakuja hivi: ayyuma rajulin, mwanaume yote, baa mataan, aliyeuza bidhaa, fa aflasa, na kisha akafilisika, alladhi ibtaahu, yule ambaye amemuuzia, walam yaqdi alladhi ba'ahu, na hakumlipa yule aliyemuuzia ile haki yake, min thamanihi, ani pesa zake, shay'an, chochote, fawajada mata'ahu bi'ainihi, lakini kisha akapata ile bidhaa yake yenyewe, fahuwa haqu bihi, yana haki kwa kuchukua ile bidhaa yake, wa in mata, hata kama atakuwa amekufa almushtari, na ikiwa yule alinua amekufa, fasahibul matai uswatu lughuramai, basi atakuwa yeye yuko sawa na wale wenzake ambao pia wanadai. Kumaanisha kuwa ikiwa yule uliyempa bidhaa yako yuko hai na ile bidhaa yako ipo, lakini sasa yule ana bidhaa yako lakini amezungukwa na wanaomdai kiasi cha kuwa anataka sasa ile bidhaa yako ndio ichukue wauze angalau wapate chochote, lakini wewe mwenyewe ushapatikana, itakuwa ni uchukue bidhaa yako wale waangalie nje nyingine. Lakini sasa ikiwa yule uliyempa bidhaa yako anadaiwa na mmekuja baada ya kuwa sasa kufa, hasa mnadai, mlipokuja ukapata bidhaa yako na wale wengine wakupata bidhaa yao, bidhaa zao zimeuzwa na pesa hazipo, sasa hapo itakuwa wewe hauna haki kuchukua ile mali. Ikiwa alikuwa amekufa, itabidi ile mali iangaliwe vipi, angalau kila mtu apate chochote hapo, lakini si tuwe peke yako uchukue ikiwa amekufa. Lakini ikiwa yuko hai na kweli akakubali ya kuwa ile mali ni yako, na mwenyewe pia ukatoa ushahidi kwa kuwa ni mali yako, basi wewe una haki kuchukua, utakuwa umeponea na wenzako watafute mpango mwingine. Kwa lugha sasa ni wajipange, na ni kwa sababu ya kuwa itakuwaje sasa wang'ang'anie mali yako na wewe mwenyewe umekuja na yule uliyempa anakubali kweli ni mali yako, sasa itakuwa hakuna haki hapo. Wasalahu al-Bayhaqi, na kisha hadithi hii ambayo ni mursal inda Abi Daud, kwa Abi Daud na Malik, wasalahu al-Bayhaqi, Imam al-Bayhaqi alipokea hadithi na akataja yule sahaba aliyekuwa hayupo katika ile isnadi ya kwanza ya pili, wadhaafahu, lakini akaidhoofisha, taban li Abi Daud, kwa ajili ya kumfuata Imam Abi Daud. Warawa Abu Daud, na Imam Abu Daud ampokea, wa Ibn Majah, na pia Ibn Majah ampokea, min riwayati Umar ibn Khalada, Ibn Khalada ta ya kuwa Umar ibn Khalada ampokea hadithi hii, kala, alisema, ataina Aba Hurairah ta, tulienda kwa Abu Hurairah, tulienda kwake Abu Hurairah, tukamwendea, fi sahibin lana kad aflasa, na tulienda kwake kwa ajili ya sahiba wetu, kad aflasa, ambaye kwa hakika alikuwa shafilisika, ani mwenzetu Islamu, mwenzetu kwa mfilisika, lakini mfanya biashara mwenzetu, lakini ashafilisika. Fakala, sasa wakamuuliza Abu Hurairah kuwa ikiwa hali ni hiyo, hebu tuambie itakuwaje. Fakala Abu Hurairah, akasema kuambia hao walimuuliza, la aqdiyanna fikum biqadai rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abu Hurairah akamwambia kuwa mimi nitawahukumu kwa hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaanza kusema sasa vipi mtume alisema. Akasema Abu Hurairah ya kuwa mtume anasema, man aflasa, yeyote atakayefilisika au mata ama akafa, fawajada rajulun, na mwanamme akapata, mataahu, bidhaa yake, biainihi, ile ile yenyewe, fahuwa ahaku bihi, yatakuwa na haki kwa ile bidhaa yake na mali yake. Sahahu al-Hakim wa dhaafa Abu Daud wa dhaafa aidan hadhihi al-ziyada fi dhikri al-maut. Sasa hadithi hii twaipata ya kuwa inaeleza tofauti na hadithi iliyopita. Hadithi iliyopita inasema kuwa ikiwa ashakufa ile mali, wewe mwenye mali hauna haki kuichukua, ni mgawane nyote. Lakini ikiwa hajakufa, hasa ndipo utachukua. Hiyo ndo kauli ambayo inasemwa na hii hadithi ambayo ni ya pili. Lakini hadithi ya tatu nayo inasema hapana, sawasawa au amekufa ama yuko hai, madamu ile mali ni yako na unaijua mali yako na una ushahidi, basi wewe ndo unachukua, hakuna mwingine ambaye anachukua. Sasa tofauti ni kuwa ili nasema kuwa ikiwa iko hai ndio uchukue, kama amekufa huchukui. Hii ya pili nasema la, utachukua sawa sawa amekufa ama iko hai, bora tu ile mali ni yako na unaweza ukathibitisha hilo kwa ushahidi ambao utatakiwa kuleta. Nadhani hapa itakuwa imeleka. Sasa hapa tayari kuna khilafu kuhusu hasa tufate kauli gani. Hapa katika ma yustafada nasema, inna man wajada matahu inda insanin kad aflasa falahu rujuu bi mataihi bishurutin akhadhaha al-ulama min hadha al-hadithi wa ghayrihi wa akhadhu ba'daha min fahmihim limurad al-shari'i al-shari'i al-hakim. Qala ibn Daqiq al-Aidi dallatuhu qawiyatun wa bihi akhadha aktharu ahli al-ilm. Anasema kuwa inna man wajada mataahu, hakika yule atakayepata bidhaa yake ani mali yake, inda insani ni kwa mtu, kad aflasa ambaye tayari shafilisika, falau arju bimataihi, yeye ana haki kurejea nyumbani kwake na bidhaa yake, bishurutin, lakini kwa masharti, akhadhahu bishurutin akhadhaha alulama, lakini kwa masharti ambayo maulama wameyachukua min hadha alhadithi, kutoka kwa hadithi wa ghairihi na hadithi nyingine, wa akhadhu ba'daha min fahmihim limuradi shar, na masharti mengine wakayachukua kutoka kwa fahamu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakiangalia aya zake na dalili zake. Kwa hivyo na haya masharti ambayo maulama wanayazungumzia, sharti ya kwanza ni kuwa yuradu bisahibil matai fi alhadithi albai' wa ghairihi min muqribin wa nahwihi min ashabi uqudi المعاوضات وعموم الحديث يشملهم. yashmaluhum, yani wanakusudiwa yule mwenye mali, manake yule mwenye mali halisi, yani mwenyewe ambaye ameuza ile mali akamuzia mwingine ili amuzie, lakini sasa yule mwingine akamuzia na hakumpa pesa, ama alikuwa muzie lakini alikuwa hajamuzia. Kwa huyo ndiye mwenye mali. Kwa hivyo ino sharti ya kwanza, yule ambaye atadai ile pesa au ndio mwenye mali. Sharti ya pili, antakuna maujudatun almuflis, ani manake ni ile mali kisha iwe ipo, la nafyun biduyunihi, ani isijikawa eti yanadai deni lake lakini ile mali ishauzwa, la iwe ipo na inaonekana. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa wataangalia ile mali, si labda aliuza kanua ingine kama ile, la ni kuwa ni ile ile ndio bado iko pale. Kwa kumaanisha kuwa leo kama alikuwa ameuza kisha baadaye tena akaenda akachukua tena ingine mali ingine kwa zile pesa akawa tena nauza, hasa ukija ukadhanani ile yako kumbe si yako, kwa ushahidi ambao utatoa na uwe tofauti na ile mali, basi itakuwa sharti ishapungua. Jambo la tatu ni kuwa iwe yule mwenye bidhaa hajachukua pesa yoyote, lakini ikiwa alikuwa ashachukua pesa zote ama baadhi yake, hapo hana haki ya kurejea kwa ile mali yake na kuchukua. Kwa kumaanisha kuwa ikiwa mtu alikuwa amemwachia mwenzake mali fulani amuzie, alafu atakuja kuchukua pesa baadaye, lakini alipokuja akapata yule ameuza na lakini akuuza chote ile mali yote, akampa pesa kidogo kama nusu, zingine akamwambia aligea kesho. Sasa akilegea kesho anapata kuwa nini, ile ule jamaa shafilisika, lakini mali bado iko, lakini ingine imeuzwa akapewa pesa, hapo itakuwa ndo basi ile mali afai kuichukua, kwa sababu seti ni mali nzima yote pamoja, la manake ni baadhi. Sasa huyo afai kuchukua hiyo mali, itabidi waangaliane na wenzao vipi, kila mtu angalau atapata chochote. Nadhani hii itakuwa imeeleweka. Twende kwa hadithi inayofuatia. Wa Amr ibn Sharid an abihi radiyallahu anhu qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu, rawahu Abu Daud wa An-Nasa'i wa alaqahu Al-Bukhari wa sahahahu Ibn Hibban. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema layyul wajidi, kule kumzungusha mwenye deni na akawa anazungushwa na yule alwajid, mtu ambaye ana uwezo wa kulipa deni lakini akawa anamzungusha, ama akawa anamzungusha mtu mwenye haki, yani mtu ana haki yako na ana uwezo kukupa haki yako lakini anakuzungusha. Alwajid bi maana alghani, ana alladhi ani lahu taqatun wa maqdiratun ay yutiaka haqqaka lakini humadha la yutika, anasema kuwa njoo kesho, njoo kesho kutwa, ngoja kidogo, basi kani ngoje baadaye, hivyo tu. Mtume anasema mtu kama huyo yuhillu, kitendo chake hicho kinakuwa kimehalalisha irdahu, heshima yake ivunjwe, wa uqubatahu, na pia kitendo chake hicho kimeshakuwa kimehalalisha mtu huyo aadhibiwe. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa alaqahu Al-Bukhari, hadithi mpokewa na hao waliotajwa Abu Daud na Nasa'i. Ni Imam Bukhari ameitaja hadithi lakini kwenye kitabu chake bila isnad, ikawa ni muallaq. Sasa huyu Al-Wajid ambaye tunamuita kuwa ni ghani, yani mtu tajiri, kumaanisha kuwa unamdai na pesa anazo lakini sasa hataki kulipa. Mtume anasema kuwa inakuwa ni halali cheo chake uvunje, heshima yake uvunje. Utavunjaje heshima yake? Si eti uende useme kuwa sasa kama alikuwa na cheo itafute kazi akose cheo, hapana. Isipokuwa ina maana kuwa sasa uko sawa ikiwa hata utaanza kugombana naye, na lazima itakuwa sana ugomvi tu, kwa sababu ushajua ana uwezo lakini hataki kukupa. Sasa utaanza kuteta, gombana naye, zungumza naye kwa ukali, hiyo ni kumvunjia heshima, na labda alikuwa ni mtu ambaye mnaheshimiana. Ama kwa njia nyingine pia, yani kule kuwa sasa uanze kutafuta msaada kwa watu, ukiambia watu kwa sababu tafadhali nisaidieni bwana, huyu sasa vipi, ana pesa zangu nataka kunipa na siti hana anazo. Sasa pale manake unaanza wenyewe anasema kumharibia CV, mpaka sawa atajoke kumbe huyo tabia yake. Sasa huyu hata kumbe pia mimi sitakuwa nini mwenye kumpa mali yangu, ama sitamkopesha, ama ni hivyo anistakubali tudaiane, kwa sababu kumbe ni msumbufu, tarusha mharibia nini heshima yake kwa watu, kwa sababu ya kile kitendo chake cha kuwa sasa yeye anakuzungusha na ile hali ana uwezo wa kukupa haki yako. Kwa hizo ni njia tu za kuwa sasa unamharibia mtu heshima, lakini si eti sasa uanze kumtusi, si vizuri. Isipokuwa sasa tu tunasema kule kuanza kugombana na yeye kwa sababu nataka ile mali kwa ukali, hiyo tayari ni heshima ya mtu naribu, kwa sababu pale mwanzo ilikuwa manake leo kama mlikuwa mpendani wala hamuelewani wala hamuaminiani, hamungeweza kumpa mali yako ama kufanya muamala na yeye tena mwanzo kudaiana. Lakini na maana kwa tayari ulikuwa unamwamini na mlikuwa mnapendana, labda bali mlikuwa labda hata mna uhusiano mzuri. Basi kifika wakati ya kuwa mwanzo kugombana, na maana kwa sababu ule uhusiano tayari ushakatika na kuvunja heshima mtu. Na lasi hivyo ni kuwa sasa unaanza kumtangaza kwa watu, si kwa nia mbaya, lakini kwa nia kuntaka mali yako na haki yako, hiyo pia ni kumharibia heshima. Lakini sasa eti mtu aseme basi kama ni kuharibu heshima, mimi najua kuharibu heshima vizuri, uanze kumsingizia mama ambayo hana, uanze kumtusi, uanze kumwekelea uongo, itakuwa si vizuri hivyo, itakuwa si vizuri, kwa sababu ya kuwa unapata utakuwa unaingia katika nini, wale ambao wametajwa na Mtume kwa hadithi ya nifaq, ya kuwa idha khasama fajara, yani yeye akiteta na mtu nafik, basi yeye anafanya uovu, anavuka mpaka anakuwa sasa yule mtu anamfanyia uovu zaidi ya vile alikuwa anatakiwa afanye. Sawa tu ni kuwa wewe fanya kile ambacho ni cha sawa, ambacho kitakusaidia kupata mali yako, lakini usitumie njia ambazo za makosa ya kuwa sasa waanze kutukanana hapo, waanze kusema sasa nitakuonesha, waanze kwenda kumsingizia kwa mapolisi ama kwa nini, ili aje asumbuliwe. Naelewa mtu ulikuwa unamdai anakuzungusha, sasa wewe badala ya kusema sasa mimi nitaenda polisi angalau niwaambie ili wajue huyu mtu ni mbaya, au useme hivyo, nenda kusema huko bani jamani Al-Shabaab bana, sasa njooni umkamate kabisa ndio ajue kwa kumbe mimi sichezewi na ni Al-Shabaab kabisa usimu. Na ukienda huko naambia wale kuwa mimi najua si Al-Shabaab, lakini fanyeni hivyo tu kusudi ili ajue kwa mimi sitaki kuchezewa na mali yangu. Mkishamkamata mimi najua atashikwa na wasiwasi, na mwambie ni mimi, alafu baadaye nimwambie kuwa ni umeona, si nilikwambia utaona, sasa leta mali yangu, la sivyo ni kweli Al-Shabaab mpaka utapelekwa kabisa huko Hegi huko. Sasa itakuwa manake si vizuri hivyo, na ni kwa sababu utakuwa sasa mwenzako maskini, yani hapo umevuka mpaka sasa umemtia katika hali ambayo si nzuri. Huko si kuvunjana heshima, ni kuharibiana kabisa maisha. Hiyo ni kuhusu upande wa heshima. Ama ukubatahu, adhabu ni vipi mtu huyu atakuwa, yani ni halali kuadhibiwa? Hii adhabu ni kumaanisha kuwa anaruhusiwa mtu huyo kushtakiwa, na akishtakiwa ataitwa na yule ambaye ni hakimu ama ni kadhi, atamlazimisha alipe deni la watu akishaona kuwa na uwezo. Na akiona kuwa huyo mtu tabia yake ni hiyo, leo amelazimishwa kulipa kalipa, tena kesho bado kumbe amechukua mali ya mtu na bado anamzungusha, asikuonekana kuwa ni tabia yake, yule hakimu anaweza kaamua amtie adabu yule mtu, ili amuoneshe kuwa kitendo chako hicho ni kitendo ambacho lazima uache, sababu sasa imezidi. Sasa anaweza hata akampiga, akitaka akampiga viboko kama viwili hivi ama vitatu ili amtie adabu, ama anaweza akamtia jela akamfunga hata kama ni mwezi, alafu licha ya kuwa amemlazimisha kulipa alipe, lakini pia zaidi hapa anafungwa ili nini? Amtie adabu. Ama anaweza akampiga faini, akamwambia sasa wewe na kupiga faini hivi mlipe yule mali yake kamili, lakini sasa mimi nakupiga faini ama nakupa nini adhabu fulani ufanye ili nini utie adabu, usifanye hivyo kufanyia watu, sababu si imekuwa ni mazoea. Yote hii itakuwa ni adhabu ambayo ameipata kwa sababu ya kule kumzungusha mwenye haki na haki yake asimpe. Lakini sasa ikifika wakati wa kuwa sasa anatakiwa achukulie hatua, adhibiwe, siwe mwenye kumwadhibu, hata kama unamweza, hairuhusiwi kuwa sasa unajua unanizungusha na mimi nakuweza, sasa wacha nikuoneshe, eti mkamate uanze kumzaba makofi na kumpiga mangumi ama kuchukua kiboko pale kuwa tuanze kumtandika kwa kuwa Mtume amesema kuwa huyu mtu ni halali kumwadhibu. Hapana, hadithi haisemi hivyo wala imaanishi hivyo. Yule ambaye ana haki kumtia adabu mtu huyo na kumwadhibu si wewe, ni yule kadhi, yule hakimu yule. Naelewa? Lakini tukisema kwa sababu mfanye hivyo, itakuwa manake sasa ni vurugu na fujo, na itakuwa tena si nini, si nidhamu hiyo. Ya kweti kila mtu ambaye sasa anadai anaruhusiwa kuanza kupigana na yule ambaye anamdai kwa madai ya kweti alikuwa anamtia adabu na Mtume amesema hivyo? Hapana. Itakuwa hapo mambo haendi sawa. Kwa hivyo sawa ni kuwa huyu atatiwa adabu na yule ambaye ni kadhi, ambaye ndio amepewa mamlaka hayo na serikali na yule kiongozi wa serikali. Then hapo itakuwa imeleweka. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. كنا mtu alipatikana في عهد رسول الله زمان Mtume صلى الله عليه وسلم في ثمار kwa matunda ابتاعها ambayo aliyauza. Fakathura duyunuhu, basi deni lake likawa limezidi. Huyu mtu alipatikana vipi? Ani kupatikana na msiba na balaa, akawa sasa manake amepatwa na msiba mkubwa, na huo msiba ikawa sasa manake ana madeni mengi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, habari hii ikamfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwa fulani amezidiwa na madeni na ni msiba ambao umempata. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, tasaddaqu alayhi, msaidieni mwenzenu kwa kumtolea sadaka. Kwa hiyo ikawa manake Mtume anahimiza masahaba wamsaidie ndugu yao huyo ambaye amepatwa na msiba huo wa madeni mengi kumlemea, wamsaidie kwa njia sadaka. Ani yule ambaye ana chochote ampelekee ili atumie hiyo sadaka kulipa madeni, angalau ajitoe katika mtihani huo uliompata. Fatasaddaqa an-nasu alayhi, basi watu wakamtulia sadaka, ani wakaanza kumpa sadaka angalau imsaidie kulipa yale madeni. lakini sasa walam yablugh dhalika wafaa dainihi, hizo sadaka alizopewa na kazipata hazikufikia kiwango cha kulipia madeni yake na yamalizike, akawa bado anadaiwa licha ya kuwa amefanywa harambee kwa njia ya sadaka, lakini sasa ikawa bado madeni yako kwake bado. Sasa Mtume alipopata habari hiyo kuwa bado anadaiwa licha ya kufanywa mchango, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, li ghuramaihi, kwa wale ambao walikuwa kimdai, khudhu ma wajattum, chukueni mtakachokipata, walaysa lakum illa dhalika, na hamna kingine isipokuwa hicho mtakachokipata kwake, baada ya hapo ndio basi. Kwa sababu mtachukua nini na tayari mtu hana chochote, na kile ambacho alikuwa nacho mshakichukua pia ni mwaruhusu mchukue, hasa tena mwataka kwake nini isipokuwa tu itakuwa manake sana kumtia dhiki, dhiki ambayo mwishowe hawapi chochote kwa sababu sasa hana chochote, ashamaliza kile ambacho alikuwa nacho. Rawahu Muslim. Kwa hivyo hadithi hii yaonesha kuwa ikiwa mtu anamdai mwenzake na yule mwenzake si eti anakataa kumlipa isipokuwa manake hana madeni yamemzidi, basi huwa ni vizuri Waislamu wakisikia hivyo wamsaidie Muislamu mwenzao kwa njia ya sadaka, si kwa njia ya madeni, eti akope madeni mengine kwa kulipa madeni mengine. Na kuna watu wako hivyo, wanaishi maisha hayo, ani atakuja kwako anakuambia nisaidie 500, inshallah ikifikia Alhamisi nitakupa, Alhamisi ijayo ni wiki moja hiyo, naambia sawa, ukampa, imekaribia Alhamisi na hana pesa ile ambayo aliahidi kuwa atakulipa, anaenda kwa mwingine, naomba nikopeshe 700 nitakulipa inshallah Alhamisi ijayo. Anakopeshwa 700, anachukua 500 anamrejeshea yule, hiyo 200 tena anaitumia. Alhamisi imekaribia hajapata 700 ya kumrejeshea mwenzake, anaenda kwa mwingine, naomba unikopeshe 1000 ifika Alhamisi nitakupa. Anachukua 1000 ameshakopeshwa, anachukua 700 anampa mwenyewe, 300 anatumia. Sasa yeye anaendelea na maisha hayo ya kuwa ikifika ile siku aende kwa mwingine akopeshe pesa zaidi ya zile ambazo anadaiwa, alipe na zingine zibakie aendelee kutumia. Na anaona kuwa hiyo ndio akili ya kuishi, lakini si akili ya kuishi, kwa sababu hiyo ni akili ya kujitia dhiki, ya kujitia dhiki kabisa. Ni kwa sababu sasa huyu ani anakopa kwa kulipa madeni na baada anaongeza madeni mengine juu, ani madeni yanazidi. Sasa hiyo ni akili gani? Sasa hiyo haifai. Sasa lakini sasa haifai na anadaiwa atafanyaje? Na akamwambia mtu kuwa ni kweli nadaiwa na sasa sina pesa, sijui utanisaidiaje. Sasa wewe ukawa unataka kumsaidia lakini unamwambia kuwa afanye hivi, mimi nitakusaidia lakini sikusaidii kwa kuwa ni bure, nitakupa lakini ni deni. Sasa wewe tayari huyu ana deni na ameshindwa kulipa, ndio sababu akaja kwako kumsaidie, na wewe unamwambia tena utamkopesha. Sasa kama hautaki tu kumkopesha alafu mtie dhiki nini? Ni kwa sababu utampa atalipa ndio, lakini sasa wewe ndio utaanza sasa kumdai na hana bado kukupa, hana cha kukupa. Kwa sawa nini? Ni kuangalia kama unaweza kumwambia sawa, mimi kweli sina uwezo wa kukupa hizi pesa ambazo wataka nikusaidie ili ulipe deni lako, lakini angalau nitakupunguzia ile deni. Ulikuwa unadaiwa 500, mimi na 200 hapa, chukua umpe 200, mwambie asubiri inshallah 300 ukipata utampa, usipopata mwingine ukipata yote akusaidia, atakusaidia mpaka utakapomaliza deni lako, hapo sasa ndio utakuwa umemsaidia ndugu yako. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa at least ile deni limepungua, ilikuwa 500, sasa hisa ni 300. Lakini sasa wewe eti umkopeshe, mwambie angalia mimi sina cha kukupa. Lakini hapa na 200. Na 200 mimi nakukopesha. Umlipe, lakini ujue kwa pia mimi nitakuwa nakudai sasa 200. Sasa itakuwa ni pale pale. Hakuna kilichopungua, kwa sababu na maana kuwa yule atakuwa anamdai 300 na wewe unamdai 200. Na kabla hapa alikuwa anadai 500. Kwa hivyo ina maana kuwa baada anadai 500. Isipokuwa sasa shida imezidi, kwa sababu gani? Afadhali ile 500 ile kidaiwa na mtu mmoja. Sasa hii 500 hiyo anadaiwa na watu wawili. Sasa unapata kuwa ni dhiki. Na inawezekana labda yule mtu mmoja ambaye alikuwa anamdai 500 alikuwa kidogo mtu mpole, mtu laini. Sasa anadai 500 na watu wawili, na huyu mtu wa pili hataki mchezo. Anambia sikia bwana, mi siku ishafika na ulisema utanipa leo 200 yangu. Na mi si kama yule ambaye una mzungusha zungusha alafu anakuacha. Mimi zangu nakwambia leo zitatoka. Sasa angalia vile umemtia katika dhiki. Na ambapo maskini labda yule alikuwa kimdai lakini kwa upole na anamuelewa na anamwachia kidogo. Sasa wewe umeingia katika wale wa kumdai na umekuja na full force. Ana gia yote. Hautaki kumwachia hata apumue. Sasa itakuwa manake balaa kabisa, utamtia mwenzako sukari na hata pressure. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa haukutumia njia ya kumsaidia. Kwa bora zaidi ni ukimwona mwenzako amelemewa kwa njia hiyo, mwambie kuwa ni kweli. Sasa mimi inshallah nitakusaidia, lakini sitaki unilipe. Nitakusaidia tu kwa kupunguza deni lako. Hapo utakuwa umemsaidia tena vizuri zaidi. Na ndio njia ambayo mtume alitumia kuambia maswahaba wamsaidie ndugu yao kwa kumpa sadaka, ani wamsaidie ile deni kwa kupunguza, lakini kwa kujitolea, sio kwa tena waendelee tena kumdai pia, hapana. Lakini sasa ikiwa umemsaidia ndugu yako hivyo, lakini bado deni liko pale pale, deni liko pale pale, manake anadaiwa ingawa umepunguza kwa njia kumsaidia. Sasa wale anaomdai, ikifika kiwango cha kwasa yule hawezi kabisa, wanaruhusiwa kwenda kwake kama ana duka, alafu achukue kile atakachokipata, ikiwa mwenyewe hakujitokeza wakampata kuwa ni mwenyewe ili ndachukue chake, wana haki kuchukua. Kisha baadaye ashafilisika, saa hana chochote. Mtume anasema watu hao wanatakiwa pia waelewe mwenzao na kisha wakubali matokeo. Yaani manake madamu hali imekuwa ni hiyo, sasa mtalazimisha mpaka nini? Saba mwezi mkasema sasa mwanze kumpeleka yule kotini, na ili hali hata mkimpeleka kotini mwisho wa kesi itakuwa ni afungwe tu, lakini siete awalipe kwa sababu hana cha kuwalipa. Sasa itakuwa faida gani mwenzenyu afungwe, na hali ya kuwa mnajua kuwa akifungwa hampati pesa zenyu, na kisha saa kufungwa kwake mtakuwa mnamtia tu dhiki na roho mbaya kwenyu, kwa sababu ataona kuwa wenzangu kweli wananitesa tu hivi, na wanajua kuwa si kupenda kwangu, itakuwa kweli si undugu. Na kisha pia labda kufungwa kwake itakuwa sababu ya kuwa labda kuna watu alikuwa akiwashughulikia, mwatie pia watu hao katika dhiki, labda watoto wake, mkewe na jamaa zake wengine. Hasa ndo sababu mtume anaona kuwa sema kuwa afadhali basi watu wakubali kuwa kweli tumeshaona kweli hali ni ngumu kwa huyu. Sasa kilichobakia ni kuwa kuchukua kila ambacho tunaona kuwa kiko hapa na kumwambia basi ndio sina hatukudai kuanzia leo. Basi anafiisha hivyo. Itakuwa pia angalau, ingawa sasa anajua kuwa sina kitu, lakini anapumua, anajua kuwa tena kuanzia leo tena sitafanyaje? Sita wakimbia wenzangu hawa nikiwaona, kwa sababu sasa watakuwa hawanidai. Lakini sasa mmeshachukua kila kitu na mmeenda, na mnamwambia tena tutarudi, usioni kuwa tunaenda, tutarudi. Na tukirudi tunataka pesa zetu. Na maskini mshachukua ile rasilimali yake yote, duka limefungwa. Sasa hiyo pesa zenu mtakuja mzichukue atazitoa wapi? Isipokuwa tu mtakuja, haya hasina. Mwanzi sasa vita, matusi, ugomvi, yote hiyo itapata isaidii. Sasa unapata kuwa ndio sababu mtume akasema ni vizuri Muislamu akiona Muislamu zake amefika ukutani kabisa, hana pa kutokea, na ashachukua kila kitu ambacho kiko pale na hakuna zaidi hapo, basi ni msamehe, na inshallah Allah atakulipa zaidi. Naam, nadhani hayo ndio yale ambayo hadithi inasema. Hadithi inofatia, wa an ibn Kab ibn Malik an abihi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama hajara ala Muabin malahu, ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama alimzuia Muadhi kwa mali yake asiwe ni mwenye kuitumia. Wabaahu, kisha Mtume akaiuza ile mali yake. Fi deinin kana alayhi, kwa ajili ya deni ambalo Muadh alikuwa analo, ili angalau ile mali ambayo itauzwa sasa iweze kulipia deni lake kwa wale ambao wanamdai, hata kama si lote basi lipungue, alafu sasa iwe ndio angalau afadhali kuliko kuwa na mali na wenzake wanamdai. Rawahu Ad-Darqutni wa sahaha wal hakim wa akhrajahu Abu Daud mursalan wa rajaha irsalahu, kwa kuwa ni hadithi mursal. Kwa hiyo kwa jumla tunaona kuwa aliyechukua jukumu hilo la kuwa achukue mali yake na auze si eti ni yule anayemdai, hapana, ni yule qadhi ambaye ndio tunasema ni sultan, alikuwa ni Mtume ndio akafanya hivyo, kumaanisha kuwa hata sasa pia ikiwa itabidi, basi yule mwenye kuchukua hatua hiyo si wewe wala si mimi wala si yeyote ambaye anamdai mwenzake, bali ni apeleke kesi ikiwa imeshindikana, kisha saa hukumu itatolewa kutoka kwenye mahakama, na kisha baadaye sasa hukumu hiyo iweze kutekelezwa, kwa kuwa kama ni mali yake kuuzwa iuzwe, ili upate yako na mwingine pia apate yake kidogo. Lakini si eti nyinyi muelewane kuwa sasa tuwe kesho tuende kwa yule jamaa na tunamdai lakini hataki, na pale nyumbani kwake tuona kuwa ana kama ng'ombe wawili, tuchukue hao ng'ombe tuwapeleke sokoni tuwauze, na kija tutamwambia kwa tushauza ng'ombe wako na tumejilipa sisi wenyewe, naenda utakako. Sasa itakuwa si vizuri, kwa sababu labda mnaweza mkao mnafanya hivyo na maskini hata labda wale ng'ombe pia si wake, na kisha baadaye sasa ikawa ni balaa juu ya balaa kwake mmemletea, mbali na balaa ambazo bado mnamwandama nazo za bado ninyi. Kwa hiyo itakuwa ni bora zaidi, yani hukumu hiyo itolewe na kadhi, itoke mahakama, kwa sababu mahakama haitatoa hukumu hiyo mpaka ifanye dirasa, yani ifuatilie na ichunguze na iangalie maslahi na mafsada, kisha ikiona kuwa kuna maslahi makubwa ndio iweze kuhukumu hukumu ambayo itakuwa ni mnasi. Wallahu alam. Nadhani itakuwa hadithi hiyo imeeleweka. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنه فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنه فاجازني متفق عليه. وفي روايه للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححها ابن خزيمه. ابن عمر anasema ya kuwa uridhtu, nilipelekwa mbele ya mtume ili mtume aamue ya kuwa nitaenda jihadi ama nisiende. Ala nabii sallallahu alaihi wasallam, siku ipi hiyo? Yauma Uhud, siku ya vita vya Uhud. Ne Ibn Umar alikuwa akitaka aende apigane vita vya jihadi, lakini sasa ikoonekana kuwa mpaka kwanza mtume akubali kulingamana na udogo wake. Sasa alipoenda anasema wa ana ibnu 14 sana, na wakati huo alikuwa na miaka 14. Falam yujizni, mtume hakumruhusu aenda shiriki vita vya Uhud. Kisha wa'uridtu alayhi, na tena nikapelekwa kwake ili mtume amue kuwa nitaenda mansiende, yaumal khandaq, siku ya vita vya Khandaq. Wa ana ibnu 15 sana, na wakati huo mimi nilikuwa na miaka 15. Fajazani, mtume akaniruhusu. Mutafakuna alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Wafi riwayati lilbayhaqi, lakini hadithi hii impokewa, lakini kwa riwaya ya imamu Bayhaqi, hadithi hii kasema hivi, falam yujizni, mtume hakuniruhusu nilipokuwa na miaka 14, walam yarani balagtu, na hakuniona mimi kuwa nimebalighi. Na hadithi hii kasahihishwa na Ibn Khuzaimah, riwaya hii kasahihishwa na Ibn Khuzaimah. Sasa hadithi hii utashangaa kuwa sasa inahusika vipi na mlango huu, lakini nahusika kwa njia ya kuwa huyu alikatazwa kwenda jihadi kwa sababu ya umri wake, ya kuwa alikuwa bado hajabalighi. Sasa kwa vile amekatazwa kwenda jihadi kwa sababu hajabalighi, ina maana kuwa yeye bado mdogo. Sasa kwa mtazamo huo ni kuwa sasa mtu sampuli hii, yani mtoto anapokuwa katika umri huo ya kuwa hajabalighi kuanzia miaka 14 kurudi chini, basi ni kuwa anazuiwa. Kama alivyozuiwa kwenda jihadi, basi pia anazuiwa kwa mali yake asifanye anavyotaka kwa sababu ya umri wake, ya kuwa bado haujafika kiwango cha kuwa sasa anaweza akawa amekomaa na akaruhusiwa kutawala mali yake anavyotaka, afanye na anavyotaka. Kwa hivyo itakuwa ni kama kiasi. Lakini sasa tuseme akiwa hajafikisha miaka 15, kwa sababu miaka 15 ndio kiwango ambacho kwa mujibu wa hadithi mtume ameweka ya kuwa ndio kiwango cha kijana kubalighi mfulana. Ikiwa atakuwa amefikisha miaka 14 na hajaonesha alama yoyote ya kubalighi, basi tunangoja mpaka afikishe miaka 15. Hivyo ndio vile tunasema. Lakini ikiwa amefikisha miaka 14 ama hata 13 na tushaona alama ya kubalighi isiyokuwa ya miaka 15, basi atakuwa tayari shabalighi na hukumu yake ni sawa, kwa kuwa mbalighi sasa itakuwa hukumu za kubalighi zinafungamana naye. Kwa hivyo inamaanisha kuwa inawezekana akawa amefikisha miaka 13 na akaota. Na ni moja katika alama kubwa za kuonesha kuwa mtu ambalighi. Kuota maana yake ni kuwa mtu amelala usiku na akaona usingizini ya kuwa labda ameoa na kisha akawa na mkewe, na akiamka asubuhi anakumbuka ndoto yake, alafu akiangalia anaona pale maji ambayo si mkojo, basi tayari huyo ina maana kuwa ameshabalighi. Sasa ina maana licha ya kuwa hajafikisha miaka 15, lakini sasa huyo tayari hukumu za kubalighi kwake zinaanzia hapo. Ama kwa mwanamke huwa mara nyingi ni hedhi, hajafikisha miaka 15 lakini sasa ametokwa na hedhi, ana miaka 10 ama 11, 12, basi moja kwa moja huyo tayari ashabalighi na hukumu za kubalighi zinakuwa zinafungamana na yeye. Lakini sasa ikiwa hakuna hii alama ya kuota na pia hakuna alama ya hedhi, lakini sasa ashafikisha miaka 15, sasa tunahukumu kuwa huyu ashabalighi kwa kufikisha kwake miaka 15. Alama nyingine ambayo pia hutumika kwa kubalighi huwa ni ikiwa kabla ya miaka 15 atamea nywele za sehemu ya siri, basi moja kwa moja huyu ashabalighi hata kama hajafikisha miaka 15 na hata kama hajaota. Lakini zile nywele zikimea tu ambazo ni nywele chini ya kitovu ambazo zinakaribiana na mapaja, basi hizo nywele zikimea, basi moja kwa moja intakuwa kijana ajijue kuwa sasa mimi nishabalighi, hata kama alama hizi zingine hajaziona na ule umri wa 15 hajafikisha, huyu atakuwa shabalighi. Kwa hiyo hata kama alikuwa na mali, kwa mujibu wa dalili hiyo anaruhusiwa. Na ni kwa sababu ya kuwa kuna vita, moja katika vita ambavyo mtume aliamrisha waangaliwe wale vijana wa Kiyahudi na alikuwa ameamrisha kuwa nini wawawe baada ya Saad kutoa hukumu hiyo, na mtume akasema hiyo hukumu imeafikiana na hukumu ya Allah. Basa katika ule, kwa kule kuwa sasa hukumu ilikuwa ni kuwa wanaume wote wawawe wakubwa, sasa alikuwa akiangalia baada kuwa wale wakubwa wakubwa, akiangalia wale wadogo, ikionekana tu kuwa zile nywele zimemea, basi moja kwa moja unawawa, hayaangalii kuwa na miaka mingapi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa utakuwa ushabalighi, na hukumu ilikuwa ni kuwa yeyote aliyebalighi basi awawe, watoto wadogo waachwe, wanawake wachukuliwe mateka. Unaona, sasa utapata kuwa hiyo ni moja katika alama ambazo ni kubwa zaidi za nini, za kubalighi. Kwa hivyo ikitokea itakuwa saa haingojwi. Alama gani hiyo? Alama ya miaka 15. Naam. Lakini sasa kuna baadhi ya alama ambazo husemwa, ingawa hizi alama hazina dalili na kwa hivyo hazifai kutegemeka kama alama za kuhukumu moja kwa moja ya kuyashabalighi, licha kuwa pia ni alama, lakini sasa alama hizo ni alama ambazo kisheria si vizuri kuzitumia kama dalili ya kuwa mtu ashabalighi na hukumu za kubalighi aanze kuthibitishwa. Mfano alama kama pimples, mtu kuanza kuonekana anamea, anatokwa na pimples kwenye uso, hizo pia ni alama ambazo watu husema za kubalighi, lakini saa hazina dalili ya aya wala hadithi. Na wakati mwingine pia mtu anaweza kaonekana na pimples wakasema kwisha ashabalighi huyo, na kumbe maskini ni ugonjwa. Sasa itakuwa manake hamjapata, kwa sababu pia kuna ugonjwa wa mtu kufurafura uso, mbali na nini, mbali na hiyo kuwa mbalighi ndio afurafure uso. Pia kuna alama nyingine ya kuwa mtu amebadilisha sauti, napata kuna sauti ya utoto, sasa akiongea unajua kuwa hapo kuna mtu anaongea na ni mtu mkubwa huyo. Sasa wakati mwingi huwa mtu anabadilisha sauti akishabalighi. Sasa lakini wakati mwingine mtu anaweza kubadilisha sauti tu kwa sababu ya kuwa labda amekula vyakula ambavyo vinabadilisha sauti, na haya makanju sijui kama mnajua wakati mwingine hubadilisha pia sauti. Sasa akawa sauti yake imbadilika, lakini kumbe si kwa sababu ya kubalighi, ni kwa sababu ya vitu ambavyo anatumia. Na mimi nasikia hata hizi bangi bangi pia zinabadilisha sauti. Naelewa, hani hizi bangi sijui pombe sijui nini hubadilisha pia sauti ya mtu. Hani uraibu huu. Sasa ukapata kuwa kijana alianza kulevi kama bado mdogo, maskini hata hajabalighi, sauti shabadilishwa na hizo bangi bangi. Naelewa, halafu useme kuwa shabalighi kumbe hata bado. Sasa kwa jumla tunasema kuwa hizo ni alama ambazo zipo na zinatajwa pia, lakini si alama ambazo unaweza kazi weka katika kipimo cha kisheria ya kuwa tuzihukumu moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosekana dalili yake. Ama hizi ambazo tumezitaja, dalili zipo. Ile ya kuangaliwa nywele, dalili ipo, na ile ya kuangaliwa miaka, dalili ipo, na ile ya kuangalia hedhi pia, dalili ipo. Kwa hizo moja kwa moja katika sheria zinahukumiwa kuwa ndio dalili za kunini, za kubalighi. Naam. Kwa wanawake pia unaweza ukasema dalili nyingine ni kumea kifua, yani kifua kuwa sasa kinaonekana kuwa ni tofauti na kilivyokuwa pale mwanzo. Naelewa, hapo pia unaweza ukasema huyu akwisha ashafika. Lakini sasa ukianza kusema hiyo ni alama ambayo utapima, utasema kuwa mpaka ifike kiwango gani ndio useme sasa hapa ashabalighi, kwa sababu anza kidogo kidogo kifua ku mea mpaka unapata kuwa sasa utangoja mpaka ifike futi sijini inchi ngapi ndio useme sasa hapana, ikishafika inchi hii sasa kusha wewe hata bila kusema ushabalighi. Ni ngumu sana, na kwa sababu hakuna dalili ya kuonesha hivyo ya kweti msichana ikiwa kifua chake kimefika inchi fulani yale maziwa basi kusha, huyu asidanganye watu ashabalighi, asidanganye. Hiyo hakuna. Kwa manake hiyo ni dalili ambayo inaweza ikai ipo ni kweli, lakini si dalili ambayo ina limit, manake ina had maalum ambayo unaweza kaitumia moja kwa moja wakuwa nini, ni dalili ya kubalighi. Naam. Kwa nadhani tushaelewa dalili ambayo ni rasmi ya kubaligha ambayo ina sheria ina dalili alama yake, na hiyo ndio bora zaidi kuitumia. Kwa hiyo ina maana kuwa mtu yote ambaye ataona kwa hizo dalili anazo, hizo nywele kuota ama miaka, huyo ajue kuwa sasa kama ni saumu akiwacha kufunga anapata madhambi, kama ni swala akiacha anapata madhambi mwenyewe, kama labda ni kufanya madhambi, labda anaiba ama anadanganya ama anafanyaje, basi anapata madhambi mwenyewe. Na pia mtu kama huyo sasa ndio yule ambaye tunaambiwa kwa sasa hafai kuruhusiwa kuingia kwa nyumba bila hodi, na pia hafai mtu huyo kuachwa hata kama ana dadake, eti walale kitanda kimoja kisha wajifunike shuka moja, itakuwa ni hatari zaidi. Sababu Mtume amesema hivyo ya kuwa kifika tu miaka 10 wafanyaje, na hataki kuswali mtoto huyo aanze kupigwa. Miaka 7 ni kuamrishwa tu lakini asipigwe, miaka 10 apigwe akitaka akiwa haswali, na kisha baadaye kama sasa bado wanalala pamoja watenganishwe kwenye malazi. Wafariku bainahuma fil madhaji. Kwa nini? Kwa sababu kuna uwezekano ya kwa sana anaweza kuwa mbaligh kuanzia miaka 10, msichana anaweza kubaligh miaka 9, lakini sasa ni kwa sababu ya kuwa hapo tuwatenganishe mapema, tusingoje wabaligh na labda tujui alafu yatokea kutokea, kwa ni mapema kutenganishwa. Lakini sasa ikiwa alama ishaonekana, ndio kabisa, si eti kutenganishwa tu, wanapewa onyo kali ya kuwa wasionekane wanalala pamoja. Wallahu aalam. Nadhani kufikia hapa tutakuwa si mbaya tukikomea hapa, kumbakia kama hadithi sijui mbili ama naam kama tatu hivi, inshallah tutakuja kuzisoma Allah kijalia Jumamosi, alafu kisha kama tutakuwa tuna muda bado tuendelee tuingie katika mlango mpya inshallah. Kama kuna swali kwa yale ambayo tumeyasema, yanaweza swali laweza kuulizwa. Na mfadhali. Lakini adhana kwanza, alafu kisha baadaye ndio maswali. Unajua kubalighi si sababu peke yake ambayo inafanya mpaka mtu apewe mali. Mtu ambaye alikuwa tayari mtoto mdogo, labda alikuwa hii mali analindiwa na mtu mwingine. Sababu si kubalighi peke yake. Katika aya Allah anasema wabtalu liyatama hatta idha anastum minhum rushdan. Rushd si kubalighi peke yake. Rushd manake ni kuwa sasa ana uwezo wa ile mali kuisimamia, kwa sababu ya kuwa sasa akili yake imekomaa na akili yake iko sawa. Kwa sababu najua mtu ambaye amebalighi lakini akipewa mali anaiharibu haribu kiasi cha kuwa hawezi akaitumia vizuri, yule huwa anachukuliwa ni kama safihi. Yaani mtu ambaye hajielewi, na kwa hivyo itakuwa na maana kuwa sasa ndio sababu Allah kasema kabla ya kupewa mali, na tunaona kuwa mbalighi, kwanza tumpe mtihani. Akasema wabtalu aliyatama, na hapa aliyatama biitibari makana, si kwa kuwa ni yatimu sahiyo sayasha balighi, lakini sasa kwa vile alikuwa ni yatima manake alikuwa hajabalighi. Sasa tunapoona kuwa mbalighi na saa ni sawa kumpa mali yake kabla hajapewa mali, kwanza anapewa mitihani. Wakumsalamu wa rahmatullah. Kwa kupewa baadhi ya majukumu kuhusu mali, kisha dafu anaangaliwa ni vipi atatimiza ile majukumu. Je, anatimiza kisawa sawa kama mtu ambaye anaelewa umuhimu wa mali, ama ni mtu ambaye tuani ataribaribu hivyo. Kwa hivyo ikionekana kuwa bado, basi itakuwa bado hana haki kupewa mpaka pale atakapoonekana kwa sahihi iko sawa. Naam. Fadhali. Hadi. Hadi. Naam. Kabisa akishabaligha anachukuliwa kama mtu mzima. Kwa sababu itakuwa manake sasa yeye si mtu mdogo, anachukuliwa kama mtu mzima kabisa. ndio tabu tukasema kuwa ahkamu sharia kwake zinatabukisha kabisa kikamilifu. Naam. Tafadhali. Aa. Hakuna dalili hiyo. Dalili ambayo imekuja na imethibiti ni dalili ya nywele za za pale mahala ambapo tunapajua. Lakini hizi zingine zipo katika dalili hizo. Lakini kwa vile hakuna dalili katika kitabu ama sunna, si vizuri kuzitumia. Ni kama zile dalili zingine ambazo tumesema ya kuwa zipo, lakini sasa kwa hata mtu akimea ndevu hatusemi kuwa sa moja kwa moja shabaliri. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hatuna dalili ambayo ni sarihi inaeleza kuwa hiyo ni dalili ya kubaliri. Naam. Na ni kwa sababu ya kuwa mambo mengine yanaweza katokea. Kama nini? Ani kama maajabu ya ulimwengu. Na ile unajua kuna baadhi ya watu ambao wanaweza katokewa na mambo ambayo si ya kawaida kwa watu wote, isipokuwa ni kwake peke yake. Na jambo hilo likawa ni jambo la ajabu. Hatuiti muujiza. Kwa sababu muujiza ni wa mitume. Na pia hatuiti karama. Kwa sababu karama huwa ni mambo yanayotokea ambayo si ya kawaida lakini kwa watu wema. Na huyu utapata kuwa wakati huo hatujajua kuwa atakuwa ni mwema ama atakuwa si mwema. Kwa hivyo kwa jumla tunasema kuwa ni jambo ambalo ni la ajabu, laweza kutokea kwa mtu. Kama ilivyotokea kuwa mtoto anaanza kuongea bado mdogo. Sasa hiyo pia unaweza kupata labda mtoto amezaliwa na tayari ana nini? Ana ndevu. Badala kuwa na nywele, ana nywele za hapa na pia ndevu anazo na anzaliwa. Pastor utasemaje? Ambaye tayari akiwa tumboni na mamake kwa sababu ana ndevu. Si sawa. Kwa hiyo sababu tunasema kuwa ikitokea hatuhukumu. Lakini ikiwa dalili ipo moja kwa moja tunahukumu. Wallahu alam. Naam, tafadhali. Naam. Naam. Hizo na stani subiha huwa tunasema hivyo. Ani chochote ambacho kimethibitishwa kama unavyosema na utafiti wa kisayansi na mambo kama hayo, sisi huwa hatutegemei kisheria 100%. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa utafiti na uvumbuzi wa kisayansi huwa unabadilika mara kwa mara, tofauti na dalili haibadiliki. Aya ikishasema jambo, hilo jambo halibadiliki, litaendelea kuwa hivyo mpaka siku ya kiyama. Lakini mwanasayansi akisema jambo, anaweza kasema leo jambo, baada ya muda fulani mtu mwingine tena aje afanye research, aende kinyume na huyo ambaye alisema jana ama juzi ama mwaka jana jambo lake. Na huwa tunaona mambo kama hayo. Wanasayansi wenyewe wanafanyaje? Wanatofautiana kwa yale ambao wanafanyia research. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa sisi hatupingi zile research ambazo zinafanywa. Ikiwa hatuna dalili ambayo imepinga research hiyo, hatupingi. Lakini pia hiyo research ikishafanywa hatuitumii kwa sheria moja kwa moja kama kile ambacho tunakitumia na kina dalili katika Qur'ani ama Sunna. Isipokuwa tunakitumia, lakini tunakuwa na nini? Na tahadhari. Ani tunasema kuwa ni tunakuwa na akiba ya maneno, ya kuwa tusiseme tu kana kwamba ni sasa tushakata kauli hivyo. Hapana, tunatumia lakini tunakuwa na nini? Na tahadhari fulani. Kwa ina maana kuwa mtu akionekana na dalili ambazo hazina dalili, ni vizuri nini tuseme kuwa huyu ashabaligh, lakini sasa ni kuwa tunafanyaje? Tunakuwa na tahadhari kiasi cha kuwa hatuwezi kumhukumu na hukumu zote ambazo ni za mtu alibaliri kwa dalili ambazo utapata kuwa tumeziona na hazina dalili katika kitabu na sunna. Hapo itakuwa si vizuri. Lakini kwa mambo mengine, mfano kama sasa manake tumemwona hivyo, kwa tunamwambia sasa wewe usiwe unaacha kuswali. Tunaanza kumuhimiza. Hiyo ni sawa kwa sababu ushabaliri. Kwa sababu na hii na hii na hii ni sawa. kwa sababu hata kabla hapo ilikuwa inatakiwa tuanze kumhimiza kuswali. Kufunga pia ni hivyo, kutenganishwa katika malazi pia ni hivyo na mengine. Lakini saa dalili hukumu ambazo ni za kubwa kama kupigwa mawe ama kufanyaje, kupigwa viboko ama kukatwa mkono ama hukumu kama hizo, kukufurishwa, naelewa, kwa sababu najua kufurishwa, mtu hafai kufurishwa ambaye hajafanyaje, hajabaliri. Kashati ya kubaliri mpaka mtu akufuru, aseme jambo ama afanye kitendo ambacho cha kufuru, alafu akufurishwe mpaka awe mbaliri. Sasa hukumu kama hizo hatufai kumtabikishia. Lakini zingine ambazo za kumzoezesha kwa mambo ya Kiislamu tunafanyaje? Tunamhimiza nayo kwa kumwambia kwa unajua ushabaliri kwa kuona alama fulani ambayo lakini kwenye Qur'ani ama hadithi haina dalili. Wallahu a'lam. Wana muda wa iqama ushafika. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.